Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zostań w domu z Trójką. Karta. Czasem nie ma co robić zbyt dużych planów. Czekałem na tę audycję od miesiąca. Przygotowałem specjalną, dość wesołą jak na swoje standardy, tracklistę specjalnie na przywitanie wiosny. Jednak ostatnie dni przyniosły nam sporo niepokoju. Nie spodziewałem się, że przyjdzie mi witać się z Państwem w akurat takich okolicznościach. Dlatego w ostatniej chwili zdecydowałem się zmienić przygotowaną muzykę na odrobinę bardziej stonowaną i pozbawioną niepotrzebnych bodźców, przy której, mam nadzieję, wszyscy będziemy mogli odpocząć i zebrać myśli. Obiecuję nie przerywać tej medytacji zbyt często, ponieważ odnoszę wrażenie, że przy ambientach moje słowa są zupełnie zbędne, a wręcz czasem mogą nawet przeszkadzać. To jest program trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Daniel Drams. Do tej pory słyszeliśmy się w dzikiej karcie, ale pandemia rządzi się swoimi prawami, dlatego dziś wyjątkowo jestem z Państwem o innej porze i nie przez jedną, a przez aż 2 godziny. Thank you. Thank you. rozpoczął Ripperton ze Szwajcarii z nagraniem Philemon, które pochodzi z wydanej w zeszłym roku płyty Contrails. Następnie usłyszeliśmy Natala Zaksa, producenta o wielu pseudonimach, Escar, Eldrix, Soft Dog, DJ Central, Brio, Palta. No, jest tego sporo, ale właśnie pod pseudonimem Palta nagrał on Lixel, numer, który również w zeszłym roku wydała na winylu wytwórnia Gravity Graffiti. Od kilku minut słuchamy natomiast Stevena Huerty i jego tym razem tegorocznego debiutanckiego albumu Junipero. Do dzisiejszej audycji załapały się numery Pain Relief oraz It Goes Over Me. Początek z undergroundowymi producentami muzyki elektronicznej, którzy czy to w postaci pojedynczych nagrań, czy też całych albumów postanowili zrezygnować z warstwy klubowej w swojej muzyce i skupić się na przestrzeni. Taki plan był na początku na całą dzisiejszą audycję, ale w kilku momentach pozwolę sobie jeszcze zrobić małe odstępstwo od tej reguły. Jeszcze nie teraz, ponieważ przed nami DK, którego nowy album Life at the Edge ukazał się przed miesiącem nakładem 12th Isle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do tej pory jako producenta house'owego, związanego z takimi labelami jak Lobster Theremin czy Renaissance, dlatego bardzo zaskoczyło mnie to nagranie pozbawione warstwy perkusyjnej, zarejestrowane dla Chart Records. Jest to Recollection z Life Science EP. To również ten moment w audycji, w którym producentów muzyki klubowej odstawiamy na moment na bok, a wszystko po to, żeby zrobić miejsce dla artystów, którzy do muzyki minimalistycznej i ambientowej podchodzą w nieco bardziej systematyczny sposób. Przed miesiącem prezentowałem nagranie z jego nowego albumu Massive Oscillations i już wtedy wspomniałem o tym, że Wacław Zimpel, ponieważ to o nim mowa, ma na horyzoncie również wspólną epkę z Jamesem Holdenem. Ta epka właśnie się ukazała i brzmi tak. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Zawsze zastanawiam się, co Państwo robią w środku nocy pomiędzy sobotą a niedzielą. Z wiadomości, które do tej pory od Was otrzymywałem, wiem, że część z Was, tak jak ja, pracuje. Niektórzy są gdzieś w trasie na polskich drogach, inni w taksówkach krążą pomiędzy klubami. No, dziś zadanie mam nieco ułatwione, ponieważ zakładam, że ze względu na walkę z wirusem większość z Was siedzi jednak w domu, więc zapraszam do kontaktu ze mną. A jeżeli chodzi o muzykę, za nami 40 Recordings od Forteta, producenta, którego muzyka bardzo się uspokoiła w ostatnich kilku latach. Doskonale słychać to na jego dwóch ostatnich albumach, a samo 40 Recordings pochodzi z płyty 16 Oceans, która swoją premierę miała przed 2 tygodniami. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.